نہ بے بس ہوں نہ طاقت میں صدقے جاؤں مجھ کمزور کے تابو توا تم ہو میں صدقے جاؤں مجھ کمزور کے تابو توا تم ہو ہمیں امید ہے روزے قیامت ان کی رحمت سے ہمیں امید ہے روزے قیامت ان کی رحمت سے کہ فرمائے ادھر آؤ نمایوں جنا تم ہو فرمائے ادھر آؤ نمایوں گر جائے مایو سب کے فرمائے ادھر آؤ نمایو سد جنا تم گو ستم کارو سیا کارو خطا کارو چپا کارو ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ کہاں تم ہو ستم کارو چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ ہمارے ہو ہمارے ہو اگر از بدا تم ہو تمہارے ہو ساتھ تو دکھ کی سے کہوں پیارے شفیع آسیا تم ہو وکیلِ مجھ رما تم ہو دکھائے لاکھ آکے مہر محشر کچھ نہیں پروا خدا رکھے تمہیں تم ہو میرے امن و امان تم ہو خدا رکھے تمہیں تم ہو میرے امن و امان تم ہو صلی اللہ تعالی علی محمد. ملاقات کی سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جس سے ملنا ہے اس کو پہلے سلام کرے, دونوں ہاتھ سے ہاتھ ملانا سنت ہے. تو بعض اوقات یہ کہ پرچہ ہوتا ہے, کوئی چیز ہوتی ہے ہاتھ میں تو یوں نہیں چادر آ جاتی ہے ہاتھ میں آڑے, تو پھر یہ کہ سنت کے مطابق مسافہ نہیں ہو پائے گا, ہتھیلیاں خالی ہوں بلا حائل ہتھیلیاں ملانا سنت ہے. اگر اب گفتگو فرمائیں گے تو ظاہر ہے کہ ادھر سے نعت شریف کی آواز ہوتی ہے وہ برابر سمجھ آتی نہیں ہے. آپ بولیں گے کچھ میں سمجھوں گا کچھ یہ امکان رہے گا, تو جو کچھ فرمانا ہے وہ لکھ کر اس میں نام ایڈریس ٹیلی فون نمبر وغیرہ لکھ کر اس ٹوکری میں ڈال دیجئے, لکھنے کا انتظام وہاں موجود ہے. ابھی آپ نہیں لکھ کر لائے کوئی بات نہیں, جو جاتے جاتے وہاں سے لکھ لینا تعویذات کے مکتب پر, پھر کسی اور ملاقاتی کے ذریعے یہاں ڈلوا دینا یا ان کے بعد جمع کروا دینا. بعض صاحب بھائی ہوتے ہیں لکھ کر بھی لاتے ہیں لیکن ان کو وہ بولنے کی عادت بہت ہوتی ہے تو الفاظ ان کے وہ پھسلتے رہتے ہیں. کفل مدینہ کی ترکیب ہو جائے تو کیا بات ہے. اب مثلا دم کرنا ہے تو وہ شور ہوتا ہے, میں سمجھ نہیں پاتا ہوں کیا بےچارا بول رہا ہوتا ہے. تو کبھی وہ تو دم کرنا ہو تو بالفرض آپ کو دم کروانا ہے تو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے ہاتھ پہ اب دم کریں گے میں سمجھ جاؤں گا کہ مجھے آپ پر دم کرنا ہے. دعا کا بولنا ہے تو وہ آپ اتنا لمبا چوڑا بولنا شروع کر دیں گے. اب ذرا ایک ایک کا یاد رکھنا تو ناممکن سے بھی بڑھ کر ہے کہ اتنی ساری مخلوق میں یاد رہے. تو اس کی آسان تدبیر یہ ہے کہ آپ یوں اٹھا دیں ہاتھ تو میں سمجھوں گا کہ اب دعا کا کہہ رہے ہیں, تو آپ کے بھی کفل مدینہ کی ترکیب رہے گی اور مجھے بھی آسانی رہے گی. بولیں گے تو ظاہر اب ویسے ہی ملاقات میں تو آ رہا تھا, پھر پتہ چلا ابھی ترکیب اندر آنے کی بنی ہی نہیں ہے, بہت لیٹ ہو گیا اور آج پتہ نہیں رات بھر میں نمٹیں گے کہ نہیں نمٹیں گے. ہو سکتا ہے شہر کے مختلف حصوں سے اسلام بھائی آ رہے ہوں گے جن کابیناؤں کا آج ملاقات ہے, بہت بڑی بڑی کابینہ ہیں. تو جلدی جلدی انشاءاللہ فارغ ہوں گے, دوسروں کی باری آئے گی. تعویذ چاہیے تو مجھے بولنے سے کوئی خاص حاصل نہیں ہے نا, میں نے اپنے میں تعویذ رکھے نہیں ہے, تعویذ کا مکتب وہاں ڈالا ہوا ہے تو وہاں آپ جو بھی ہے تسلی سے وہاں سے تعویذ حاصل کر لیں. اللہ علیک یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ. ان کی مہک نے دل کے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے جب آ گئی ہے جو شیر رحمت پہ ان کی آنکھیں, جب آ گئی ہے جو شیر رحمت پہ ان کی آنکھیں, جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں, جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے ایک دل ہمارا کیا کتنا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے ہم سے فقیر بھی اب بہا دیے ہیں مہکنے دل کے ایک دل ہمارا کیا گئے آزار اس کا کتنا ایک دل ہمارا کیا گئے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے جھلا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے ملک سخر کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخر رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں ان کی مہک دل کے گلچے کھلا دیے صلو علی الحبیب تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے ہر طرف دیدائے حیرت زدا تکتا کیا ہے ہر طرف دیدائے حیرت زدہ تکتا کیا ہے مانے بنے مانتی مو ماگی مونا دے لے گا مانے بنے مانگی مورا دے لے گا نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ وہ تیرے تو ہوئے ہم تیرے اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعوا کیا ہے صدقہ پیارے کی حیا کا کے نہ لے مجھ سے حساب بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے صاحب ان کا میں گناہگار وہ میرے شافے اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے بے بسی ہو مجھے بے بسی ہو جو مجھے پرسش آمان کے بعد دوستوں کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے دوستوں کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے کاش فریاد میری سن کے فرمائے حضور ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے غوغا کیا ہے کون آفت زدہ ہے کس پہ بلا ٹوٹی ہے کس مصیبت میں گرفتار ہے صدمہ کیا ہے کسے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجئے میری کیوں ہے بے تاب یہ بے چینی کرونا کیا ہے اس کی بے چینی سے ہے خاطر پہ ملال بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے جو ملائک کرے معروض کے ایک مجرم ہے اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا کیا کیا ہے سامنا قہر کا ہے دفتر اعمال ہے پیش ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول بندہ بے قص ہے شاہ رحم میں وقفہ کیا ہے اب کوئی تم میں گرفتارے بلا ہوتا ہو آپ آ جائیں آقا آپ آ جائیں آقا آپ آ جائیں کیا شوق ہے کھٹ کا کیا ہے سن کے یہ عرض میری بہر کرم جوش میں آ جو ملائک کو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے ان کی آواز پہ کر اٹھ میں بے ساخ کا شور اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے لو وہ آیا میرا حامی لو وہ آیا میرا حامی لوگوں آیا میرا حامی لوگوں آیا میرا حامی لوگوں آیا میرا حامی لوگوں آیا میرا حامی لوگوں آیا میرا حامی آیا میرا ملو گو آیا میرا ملو گو آیا ماشر گیا گر ماشر کس بات کا ہم کو ڈر ہم جس کے شناخا ہے وہ بھی تو وہاں ہوں گے لو وہ آیا میرا آمی تو یہاں بیٹھے ہیں نا ذرا کیونکہ آج بظاہر تو یہ کہ شاید فجر تک چلتا رہے سحری تک سلسلہ آنے والوں کو آسانی ہو جائے گی پیچھے سے ایک دم گریل سے لگ کے بیٹھے بھلے کیمرے کے آڑے بیٹھے ہیں کیمرہ اوپر ہے جو اسلامی بھائی ملاقات کر رہے ہیں تو یہ ملاقات کی سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جس سے ملنا ہے پہلے اس کو سلام کریں اور دونوں ہتھیلیاں بلا حائل ملانا سنت ہے تو آپ کے ہاتھ میں پرچہ وغیرہ ہو تو پہلے اس میں ڈال دیں خالی ہاتھ سے ہاتھ ملائیں اور یہاں چونکہ ناچری پڑی جا رہی ہوتی ہے اس لیے بولنے والے کی آواز برابر سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے تو اگر آپ کو جیسے کہ دم کروانا ہے جب بھی آپ کچھ بولیں گے سمجھ بھی گیا تو میں نے آپ کو تکلیف ہے تو ذرا پھونک مار دوں گا تو آپ اپنی ہتھیلی کو پھونک ماریں گے میں سمجھ جاؤں گا آپ دم کروانا چاہتے ہیں یوں کر دیں آپ اور دعا کا کہنا ہے تو بولنے کے بجائے یوں کر دیں تو میں سمجھ جاؤں گا آپ دعا کا کہہ رہے ہیں تو اس طرح گفتگو سے احتیاط فرمائیں سمجھ نہیں آتی برابر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام یغفر اللہ لکم یغفر اللہ لکم یغفر اللہ لکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لو آیا میرا حامی لو آیا میرا حامی لو آیا میرا حامی لو آیا میرا حامی لو آیا میرا حامی میرا غم خوار آ گئی جا تن بے بے جا میں یہ آنا کیا ہے پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور اور فرمائے ہٹو ہٹو اس سے تقاضا کیا ہے بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہیں ہم حکم وعدا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ چشم بدور ہو کیا شان ہے رتبہ کیا ہے صدقے اس رام کے اس سایہ دامن پہ نثار اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے اے رضا جان آنا دل تیرے نغموں کے نثار بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری واہ کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری واہ قرض دیتی ہے گناہ پر ہیزگاری واہ قرض لیتی ہے گناہ پر ہیزگاری واہ قرض لیتی ہے گناہ پر ہیزگاری واہ قرض لیتی ہے گناہ پر ہیزگاری واہ ہوا کیا شفاعت ہے تمہاری باہ کیا گیسا کپ دا شفاعت ہے تمہاری باہ قرض لیتی ہے گناہ پر ہیزگاری واہ ہوا قرض لیتی ہے گناہ پر ہیزگاری واہ ہوا انگلیا ہے فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے انگلیاں ہیں پیاس پر ٹوٹے ہیں پیاسے چوم کر ندیاں پر جا بے رحمت کی ہے جاری واہ ہوا دیا پر جا میرا حمد کی ہے جاری واہ ہوا دیا پر جا میرا حمد کی ہے جاری واہ ہوا قدرت کا حسن دستکاری باہوا خامائے قدرت کا حسن دستکاری باہوا کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ ہوا کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ دیتی ہے گناہ پر ہے سگاری وا ہوا نور کی خیر رات لے لے دوڑتے ہیں نہروں نور کی خیر رات لے لے دوڑتے ہیں نہروں اٹھتی ہیں کس شان سے گردے سواری وا ہوا اٹھتی ہے کس شان سے گردے سواری وا ہوا مٹی کا تذکرہ گرد کا میرا خیال ہے مہرو ماخ خیرات پہلا مصرع کیا وعلیکم السلام دوڑتے ہیں مہرو ماخ السلام علیکم اللہ سرکار کے قدموں سے جو دھول اڑتی ہے تو چاند تارے خیرات لینے دوڑتے ہیں اس کے پیچھے گرد سواری واہ واہ سمجھ میں یہ جا رہا نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محروم اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری واہ اٹھتی ہے کس شان سے گردے سواری وا ہوا اٹھتی ہے کس شان سے گردے سواری وا ہوا ناس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے نہ تو آ کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری وا ہوا تو آ کے سر پہ اتنا بوجھ باری وا ہوا قرض لیتی ہے گناہ پر قرض لیتی ہے گناہ پر قرض لیتی ہے گناہ پر ہے سگاری ہوا کیا مدینے سے سبا آئی کے پھولوں میں ہے آج کیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا مدینے سے صبا آئی کے پھولوں میں ہے آج کچھ نئی بو بھینی بھینی پیاری پیاری وا ہوا کچھ نئی بو بھینی بھینی پیاری پیاری وا ہوا قرض دیتی ہے گناہ پر ہیزگاری وا ہوا باپا سفید مدنی ہولی ہونا ہے چادر سفید چادر مستقل امام ہوں پکو بالکل ہر مہینے تری ڈی جی بھی انشاءاللہ ایک کارڈ بھی لگائے نا بہت اچھا کرنا بہت پین کی حکمت یہ ہے کہ نماز پڑھنے میں بھی ایسے ہی لگے لوگ بوئے زمین سے پون میں ٹینشن دے دوں کچھ نئی بو بھینی بھینی پیاری پیاری وا ہوا کچھ نہیں بو بھینی بھینی پیاری پیاری وا ہوا بابا یہ شیر ہے کیا ہی ذوق ابدا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے چار بار کرو گے تو انشاءاللہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ شیر جو مطلب پوچھنا نا وعلیکم السلام اللہ خیر کرے کہ اکری مٹی کری گی ان شاء اللہ ہاں نندی کرنو گنا اکری مٹی تو توبہ بھی کری گا وعلیکم السلام صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعليكم السلام يا هي ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری وا ہوا ان کے لیے ہے فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری وا ہوا باپا کچھ نہ تھا اکثر کتابوں میں پنج آپ بھی پڑھتے ہیں کہیں لکھا ہوا ہے پنجاب ہے صحیح کیا یہ پنجاب کے معنی ہے پنج آب تو یہ جب بھی ساتھ بولیں گے نا پنج آب تو پنجاب بولیں گے جیسے حیدر آباد تو حیدر آباد نہیں حیدر آباد وہ الف گر جاتا ہے وہ قاعدہ جو ہے اشعار میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگلی بازو کا گر جاتا ہے لیکن آپ لوگ جب یہ سکتا کرتے ہو تو وزن ٹوٹ جاتا ہے شعر کا یہ پنجاب میں پانچ ندیاں ہیں اصل، وہ چناب، راوی، جہلم، دریا جہلم، اور کسی کو یاد ہو؟ ستلج. پانچویں پنجابیوں کو تو معلوم ہونا چاہیے، میں تو پنجابی نیمن ہوں میں. چناب بول دیا میں نے، چناب، راوی، ستلج، جہلم، پنجابی بھی بھول گئے، پنجاب کے معنی. یہ پانچ ندیاں ہیں پنجاب میں، تو اس لیے پنج آب یعنی پانچ پانی، پنج مانے پانچ، آب مانے پانی، پنج آب. مگر اس شعر میں یہ آپ کا صوبہ پنجاب مراد نہیں ہے، دریا ستلج بول دیا نا میں، راوی، چناب، ستلج، جہلم، دریا نیل تو ادھر ہے بغداد شریف میں، نہیں دریا نیل مصر میں. تو بہرحال یہ کہ وہ اعلی حضرت نے جو یہ شعر لکھا نا، کہ وہ کیا شعر ہے، انگلیاں ہیں پیج پر، توسا توسا دریا کا نام کا ہے، بہرا تو اللہ نہ نہ توسا ندی کا نام نہیں ہوگا، بیراج اور چیز ہوتی ہے اور ندی اور چیز ہوتی ہے. وہ شعر کیا پڑا، انگلیاں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ. یہاں پنج آب نہیں پڑھیں گے، پنجاب پڑھیں گے، جیم کے ساتھ الف مل جائے گا. وہ کہ اسے کئی بار یہ معجزہ در پہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیش آیا کہ آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹے اور اس سے پورے پورے لشکر نے پانی پیا اور سب سیراب ہو گئے. یہ ایک سے زیادہ بار، کئی بار یہ معجزہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ظاہر ہوا ہے. تو اسی کی طرف اشارہ کر کے اعلیٰ حضرت نے یہ شعر ارشاد فرمایا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ کائنات کا سب سے افضل پانی جو ہے نا، وہ نہ آب زمزم ہے نہ آب کوثر، بلکہ سب سے افضل پانی یہی ہے جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے نکلا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ. ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ. ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ. اس طرف روزے کا نور، اس سمت منبر کی بہار، اس طرف روزے کا نور، اس طرف منبر کی بہار، اس طرف روزے کا نور، اس سمت منبر کی بہار. بیچ میں جنت کی کیاری، بیچ میں جنت کی پیاری، پیاری کیاری، واہ ہوا. بیچ میں جنت کی پیاری، پیاری کیا ریوا ہوا صدقے سن عام کے قربان اس اکرام کے صدقے سن عام کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے تو نو عالم بے تمہاری وا ہوا ہو رہی ہے دو نو عالم بے تمہاری وا ہوا پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا ان سگانے کوس اتنی جان پیارے وا ہوا ان سگانے کوس اتنی جان پیاری وا ہوا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری وا ہوا قرض لے لی ہے گناہ پرہیزگاری وا ہوا قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری وا ہوا پیش حق مجدا شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مجدا شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مجدا شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے دریا بہاتے جائیں گے ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے گل کھلے گا آج یہ ان کی نسیمِ فیض سے گل کھلے گا آج ان کی نسیمِ فیض سے خون روتے آئیں گے ہم مسکراتے جائیں گے خون روتے آئیں گے ہم مسکراتے جائیں گے چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دل آج ہے ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دل آج ہے تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے آج عید عاشقاں ہے گر خدا چاہے کہ وہ آج عید عاشقاں ہے گر خدا چاہے کہ وہ ابروئے پیوستہ کا عالم دکھاتے جائیں گے کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دل ہے کہ وہ کچھ خبر بھی خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دل ہے کہ وہ نعمتیں پھل پھلے صدقے میں لوٹاتے جائیں گے لوٹاتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے پیش حق مجھے کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے جائیں گے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے صلوا علی الحبیب صلی اللہ آسیوں کو دل تمہارا مل گیا تمہارا مل گیا، سیوں کو در تمہارا مل گیا، مل گیا بے ٹھکانوں کو ٹھکانا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانا بات کی، فضل رب سے کمی کس بات کی، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، مل گیا سب کچھ طیبہ مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، ہم آسیوں کو در تمہارا مل گیا، ان کے در نے سب مستغنی کیا، ان کے در نے سب سے مستغنی کیا، بے طلب بے خواہش اتنا مل گیا، بے اتنا مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانا مل گیا، خلد کے ساتھ کیا کا وطن، خلد کے ساتھ کیا چمن کس کا وطن، مجھ کو سے رائے مدینہ میں گیا، مجھ کو صحرا اے مدینہ مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانا مل جانب نے جو چاہا پا لیا، ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا، ان کے سائل نے جو مانگا گیا، ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا، آسیوں کو در پورنم ہو گئی سر جھک گیا آنکھیں پورنم ہو گئی سر جھک گیا جب تیرا نقش کفے پا مل گیا جب تیرا نقش کفے پا مل گیا وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا بڑا ہی پیارا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا، ہو سکے تو تمام اسلام بھائی مل کر پڑھیں. دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، کسی لوٹ لے خدا نہ کرے. دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، جدا نہ کرے دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، کسی لوٹ لے خدا نہ کرے. یہ وہی ہیں کہ بخش دیتے ہیں، وہی ہیں کہ بخش دیتے ہیں، یہ وہی ہیں کہ بخش دیتے ہیں، کون ان جرموں پر سزا نہ کرے، کون ان جرم پر سزا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے. دل کہاں لے چلا حرم سے مجھے مولا، دل کہاں لے چلا حرم سے مجھے، دل کہاں لے چلا حرم سے مجھے، ارے تیرا برا خدا نہ کرے، تیرا برا خدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، دل میں روشن ہے شمع عشق حضور، دل میں روشن ہے شمع عشق حضور، دل میں روشن ہے شمع عشق حضور، کاش جوش حوس ہوا نہ کرے، کاش جوش حوس ہوا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، آہ عیسیٰ اگر دوا نہ کرے، آہ عیسیٰ اگر دوا کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، جب تیری خوہ ہے سب کا جی رکھنا، جب تیری خوہ ہے سب کا جی رکھنا، جب تیری خوہ ہے سب کا جی رکھنا، وہی اچھا جو دل نہ کرے، وہی اچھا جو دل برا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا سے ایک ذوق میں طالب ہوں، دل سے ایک ذوق میں طالب ہوں، دل سے ایک ذوق طالب ہوں، استقاء نہ کرے کون کہتا ہے استقاء نہ کرے بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے لے رضا سب چلے مدینے کو لے رضا سب چلے مدینے کو لے رضا سب چلے مدینے کو میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے لے رضا سب چلے مدینے کو لے رضا سب چلے مدینے کو لے رضا سب چلے مدینے کو میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے ارے خدا نہ کرے دل کو ان سے جدا دل کو ان سے خدا جدا صلو علی الحبیب ہو اگر مدح کفے پاس منور کاغذ ہو اگر مدح کفے پاس منور کاغذ آری سے حور کی زینت ہو سراسر کاغذ آری سے حور کی زینت ہو سراسر کاغذ آری سے پاک کی تعریف ہو جس پرچے میں آری سے پاک کی تعریف ہو جس پرچے میں سوسیا نام اجالے وہ منور کاغذ سوسیا نام اجالے وہ منور کاغذ شام طیبہ کی تجلی کا کچھ احوال لکھوں شام طیبہ کی تجلی کا کچھ احوال لکھو دے بیا دے سحر ایسا منور کاغذ ڈبیا سے سہارک ایسا منور یاد محبوب میں کا وقت سے تو دل کم نہ رہے یاد محبوب میں کا وقت سے تو دل کم نہ رہے کہ جدا نقش سے ہوتا نہیں دم بھر کاغذ کہ جدا نقش سے ہوتا نہیں دم بھر کاغذ ور کے مہر بر کے مہرے اس خط غلامی لکھتے ہو جو وقت رخ پر نور سے انور کاغذ لابے جا باش کی تعریف اگر ہو تجھ میں لابے جا باش کی تعریف اگر ہو تجھ میں لابے جا باش کی تعریف اگر ہو تجھ میں ہو مجھے تارے نفس ہر ختم اس تر کاغذ ہو مجھے تارے نفس ہر ختم اس تر کاغذ ہو اگر مدح کا پے پاس منور کاغذ آرزے حور کی زینت ہو سراسر مدح رخسار کے پھولوں میں پسالوں جو حسن مدح رخسار کے پھولوں میں پسالوں جو حسن حشر میں ہو میرے نام کا معطر کاغذ حشر میں ہو میرے نام کا معطر کاغذ ہو اگر مدح کفے پاس منور کاغذ عارضِ حور کی زینت ہو سراسر کاغذ عارضِ حور کی زینت ہو سراسر کاغذ صلوا علی الحبیب سیرِ گلشن کون دیکھے دشت تیبا چھوڑ کر سیرِ گلشن کون دیکھے دشت تیبا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے تے تمہارا چھوڑ کر سر گلشن کون دیکھے داشت تبا چھوڑ کر سر گلشن چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے تے تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے تے سر گزشتے کس سے تیرے ہوتے ہوئے سر گزشتے ہوتے ہوئے کس کے دل پر جاؤ تیرا آستانا چھوڑ کر کس کے دل پر جاؤ تیرا آستانا چھوڑ شار ان کو چین آ جاتا اگر بیلکائے شار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یو جیب ریل سدرا چھوڑ کر بار بار آتے نہ یو جیب ریل سدرا چھوڑ مر ہی جاؤں اس در سے جاؤں دو قدم مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم پور بے مسیحا چھوڑ کر بچے بھی مارے غم پور پے مسیحا چھوڑ کر کیا بچے بھی مارے غم پور پے مسیحا چھوڑ کر بخشوانا ہوگا کسے بخشوانا مجھے سیاسی کا روا ہوگا کسے کس کے دامن میں چھپو دامن تمہارا چھوڑ کر دامن میں چھپو دامن تمہارا چھوڑ کر پاشوانا مجھے سیاسی کا ربا ہوگا کسے بخشوانا مجھے سیاسی کا ربا ہوگا کسے کس کے دامن میں چھپو دامن تمہارا چھوڑ کر کس کے دامن چھپو دامن تمہارا چھوڑ کر ایسے جلوے پر کروں میں ناک حوروں کو نثار ایسے جلوے میں لاکھوں کو نثار کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر کیا ورس کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر حشر میں منہ تکتے پھرتے ہیں ادو حشر میں کم تکتے پھرتے ہیں ادو آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ گئے آفتوں میں پھنس گئے ہونے کا سہارا چھوڑ کر مر کے جیتے جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سر گلشن کون دیکھے دشت تبا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز کون این میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز کون ہے میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز کل سے شروع ہوا تو 30 دن کا قافلہ بھی کرو اس کا صلی اللہ تعالی علی محمد پہلے تو قافلہ کورس بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف دجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ والہ صلوا علیہ والہ صلوا علیہ والہ وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں صلی اللہ ملاقات کی سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جس سے ملنا پہلے اس کو سلام کرے, اور بلا حائل دونوں ہتھیلیاں ملانا سنت ہے. اب بعض اوقات ہاتھ میں کوئی پرچہ وغیرہ ہوتا ہے تو دوبارہ پھر ملتے ہیں, تو پھر یہ سنت کے مطابق نہیں ہو پاتا نا, ہتھیلیاں گر جاتی ہیں. اس میں ہاتھ خالی ہونے چاہیے, تو ایک ہی بار ہاتھ ملائیں, اور ہر ایک آ کر تقریباً گفتگو کرتا ہے, میرے کو اتنی سمجھ آتی نہیں ہے, ناز شریف ہو رہی ہوتی ہے, تو اس لیے وہ اگر دعا کروانی ہے تو آپ یوں کر دیں تو میں انشاءاللہ سمجھ جاؤں گا, باقی آپ جو داستانیں بولو گے یاد تو رہے گا نہیں, اتنے ساروں گا مجھے انڈرسٹوڈ ہے. یوں کر دو گے میں سمجھ جاؤں گا یہ دعا کروانا چاہتے ہیں, اور دم اپ کروانا ہے تو اپنی ہتھیلی کو پھونک مار دیں, میں سمجھ جاؤں گا آپ کو دم کرنا ہے. تو زبان کے قفل مدینہ کے ساتھ انشاءاللہ ترکیب آسانی رہے گی. ابھی تو پتہ نہیں رات میں بھی نمٹیں گے کہ نہیں نمٹیں گے, اتنے اسلامی بھائی میرا خیال ہے وہ ملنے آئیں گے آج, وہ دو کابینہ, کیونکہ تقریباً 30,000 اور 67 اسلامی بھائیوں نے محرم میں قافلے میں سفر کیا ہے. اگر یہ سارے آ گئے تو فیض المدینہ میں بھی نہیں سمائیں گے, تو خیر اتنے تو نہیں آتے ملاقات کے لیے, تو وہ تھوڑا تھوڑا باری باری انشاءاللہ ترکیب بناتے رہیں گے, تو اس لیے وہ جلدی جلدی آپ کریں گے, ابھی تو پیچھے پتہ نہیں کتنا رش ہوگا, تو وہ باری باری حفاظتی امور کی وجہ سے وہ مسئلے ہیں. انشاءاللہ آپ جلدی جلدی ہاتھ ملائیں گے اور دوسروں کے لیے انشاءاللہ. وعلیکم السلام. یغفر اللہ. بن بلال. بلغ العلا بكماله, بلغ العلا بكماله, كشف دجا بجماله, بلغ العلا بكماله, كشف دجا بجماله, حسنت جميع خصاله, حسنت جميع خصاله, صلوا عليه و صلوا علیہ والہ. وہ کمال حسن حضور ہے, وہ کمال حسن حضور ہے, کہ گمان نفس جہاں نہیں, کہ گمان نفس جہاں نہیں, یہی بھول خار سے دور ہے, یہی بھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں, بلغ العلا بکمالہ, بلغ العلا بکمالہ, کشف دجا بجمالہ, کشف دجا بجمالہ, حسنت جمیع خصالہ, حسنت جمیع خصالہ, صلوا علیہ والہ, صلوا علیہ والہ. میں نثار تیرے کلام پر, میں نثار تیرے کلام پر, ملی یوں تو کس کو زبان نہیں, ملی یوں کس کو زبان نہیں, میں نثار تیرے کلام پر, میں نثار تیرے, جاری رہے گی انشاءاللہ, عز و جل سجی رہیں گی, عز و جل سجی رہے گی, عز و جل مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ, عز و جل جاری رہے گی, جاری رہے گی, جاری رہے گی انشاءاللہ. میں نثار تیرے کلام پر میں نثار تیرے کلام پر ملی جو تو کس کو زبان نہیں ملی جو تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں بلغ العلیٰ بھی کمال ہی کشف دجا بھی جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی صلوا علیہ والہ صلوا علیہ والہ سر عرش پر ہے تیری گزر سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت ملک میں کوئی شے ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں بلغ العلیٰ بھی کمال ہی کشف دجا بھی جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی صلوا علیہ والہ صلوا علیہ والہ کروں تیرے نام پہ جا فدا کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جادو جہاں تیرا نہ بس ایک جادو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں بلغ العلیٰ بھی کمال ہی کشف دجا بھی جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی حسنت جمیع خصال ہی صلوا علیہ والہ صلوا علیہ والہ صلوا علیہ والہ کروں مدح اہل دوبل رضا کروں مدح اہل دوبل رضا پڑے اس بلا میں میری بلا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نہیں بلغ العلیٰ بھی کمال ہی بلغ العلیٰ بھی کمال ہی کشف دجا بھی جمال ہی کشف دجا بھی جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی حسنت جمیع خصال ہی صلوا علیہ والہ صلوا علیہ والہ صلوا علیہ والہ صلوا علیہ والہ امام ابھی سجا رہے ہیں انشاءاللہ وعلیکم السلام عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں کہ نا امید تو امید وار کرتے ہیں عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں کہ نا امید تو امید وار کرتے ہیں کہ نا امید تو امید وار کرتے ہیں جما کے دل میں سب حسین تو تمنا کی جمع کے دل میں سب حسین تو تمنا کی نگاہ لوت کا ہم انتظار کرتے ہیں نگاہ لوت کا ہم کرتے ہیں نگاہ لوت کا ہم انتظار کرتے ہیں مجھے فسردگی یہ پاپ کالم کیوں ہو مجھے فسردگی یہ پاپ کالم کیوں ہو رحم کی اپیل ہے لائن بہت لمبی ہے پتہ نہیں صبح تک بھی نمٹے گا کہ نہیں تقریباً 30,067 اسلامی بھائیوں نے محرم میں مدنی قافلے میں سفر کیا مدنی قافلے والوں کی ملاقات ہے آج تو خیر اتنے سارے تو نہیں آئیں گے ملنے کے لیے لیکن آپ رحم کریں جلدی جلدی ہاتھ ملیں اور سمجھ بھی پوری بات آتی نہیں ادھر سے نعت شریف پڑی جا رہی ہے اب ایک کان سے پورا سمجھ نہیں آتی تو اگر آپ کو دم کروانا ہے تو اپنی ہتھیلی پر پھونک مارے تو انشاءاللہ میں دم کر دوں گا دعا کروانی ہے تو یوں ہاتھ کر دیں میں سمجھ جاؤں گا دعا کروانی ہے تاکہ اب جو بولو گے ایک تو پوری بات سمجھ میں نہیں آتی مزید یہ کہ یاد تو رہے گا نہیں ان سب کا تو اس لیے وہ مہربانی کر کے وہ مختصر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھے پسردگی کیوں ہو وہ ایک دم میں خطا کو بہار کرتے ہیں وہ ایک دم میں خطا کو بہار کرتے ہیں اور خدا سگا نبی سے یہ مجھ کو سنوا دے خدا سگان نبی سے یہ مجھ کو سنوا دے ہم اپنے کو میں تجھ کو شمار کرتے ہیں ہم اپنے کو تمہیں تجھ کو شمار کرتے ہیں ہم اپنے کو تمہیں تجھ کو شمار کرتے ہیں ہم اپنے کو تمہیں تجھ کو شمار کرتے ہیں ہم اپنے کو تمہیں تجھ کو شمار کرتے ہیں ہم اپنے کو تجھ کو شمار کرتے ہیں ہم اپنے کو تمہیں تجھ کو شمار کرتے ہیں ملائکہ تو بھی ہے کچھ فضیلت ہم پر ملائکہ کو بھی ہے کچھ فضیلت ہم پر کے پاس رہتے ہیں تو پہ مزار کرتے ہیں کے پاس رہ گئے ہیں تو پہ مزار کرتے ہیں جو خوشی نصیب یہاں خاک در پہ بیٹھے ہیں جو خوش نصیب یہاں خاک در پہ بیٹھے ہیں جلوس مسند شاہی سے آر کرتے کہ نا امید تو امید دیوار ہمارے دل کی لگی بھی وہی بجھا دیں گے ہمارے دل کی لگی بھی دیں گے جو دم میں آگ کو باہو بہار کرتے ہیں جو دم میں آگ کو باہو بہار کرتے اشارہ کر تو بادے خلاف کے چھوکے اشارہ کر تو بادے خلاف کے چھوکے ابھی ہمارے سفینے کو پار کرتے ہیں ابھی ہمارے سفینے کو پار کرتے ہیں ابھی ہمارے سفینے کو پار کر کسی نے انہیں سنو سنا مرتے ہوئے آج تک کسی نے انہیں جو اپنے جانو دل ان پر نثار کرتے ہیں جو اپنے جانو دل ان پر نثار کرتے ہیں جو اپنے جانو دل ان پر نثار کرتے ہیں جو سر آتے ہیں پائے حضور کے نیچے جو سر آتے ہیں پائے حضور کے نیچے چمک کے مہر کو وہ شرم سار کرتے ہیں چمک کے مہر کو وہ شرم سار کرتے ہیں جو منہ پاک کو رکھتے ہیں اپنی ٹوپی میں جو منہ پاک کو رکھتے ہیں اپنی ٹوپی میں سجاتے وہ دمے کار زار کرتے ہیں سجاتے وہ دمے کار زار کرتے ہیں حسن کی جان ہو اس بس نثار کہ ایک جہاں کو امید کہ ایک جہاں کو امید وار کرتے ہیں عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں صلو علی الحبیب تھے گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو تھے گنبد خضرا فضاؤں میں بلا لو سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو قدموں سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو قدموں سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو قدموں سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکالو دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکالو گو خار و گناہ گار ہوں جیسا ہوں تمہارا گو خار و گناہ گار سرکار نبھا لو مجھے سرکار نبھا لو سرکار نبھا لو مجھے سرکار نبھا لو صدقہ مجھے سرکار نوازوں کا عطا ہو صدقہ مجھے سرکار نوازوں کا عطا ہو اغیار کے ٹکڑوں سے شہنشاہ بچا لو اغیار کے ٹکڑوں سے شہنشاہ بچا لو یا شاہ مدینہ میری امداد کو شاہ مدینہ میری امداد کو آؤ یا شاہ مدینہ میری امداد کو آؤ آقا تو بلیات کے پنجوں سے نکالو آفا تو بلیات کے آفا تو بلیات کے پنجوں سے نکالو یا شاہ مدینہ میری امداد کو آؤ یا شاہ مدینہ میری امداد کو آؤ آفات و بلیات کے پنجوں سے نکالو آفات و بلیات کے پنجوں سے نکالو طوفان کی موجوں میں جہاز اپنا گھرا ہے جہاز اپنا گرا ہے سرکار بچا لو مجھے سرکار بچا لو سرکار بچا لو مجھے سرکار بچا لو سرکار میرے خون کا پیاسا ہوا دشمن سرکار میرے خون کا پیاسا ہوا دشمن شہزادوں کا صدقہ مجھے دشمن سے بچا لو شہزادوں کا صدقہ مجھے دشمن سے بچا لو دم توڑنے والا ہے گناہوں کا مریض اب دم توڑنے والا ہے گناہوں کا مریض اب اے جان مسیحا اسے تم آ کے بچا لو اے جان مسیحا اسے